Dlaczego ma Biden demencję? Czy może być budżet bez dna? Czy Witex już kończy kadencję? Czy jej mózg jest CO2? Dlaczego raz jestem w maseczce, a z flagą to bryka masz wstyd? Co powie Putin? Co powie Putin? Co Putin nam powie, co na to odpowie nam dziś? Co powie Putin? Co powie Putin? Czy znów się wykręci, czy Macron zniechęci? Nie! Skąd wzięły się bazy w Polinie? Czy lepsze jankeskie, czy ruskie? Dlaczego wciąż mówią cichosza? Przecież głos mam i ja. Czy można pokochać kaczora? Skąd wzięły się jego szaleństwa? Co powie Putin? Co powie Putin? Co Putin nam powie, co na to odpowie nam dziś? Co powie Putin? Co powie Putin? Czy znów się wykręci, czy Macron zniechęci? On śpi, on śpi. On śpi, on śpi. On śpi. On śpi. On śpi. On śpi. On śpi.